पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में 8 सूत्र हैं। इनमें से 6 सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। 5वें सूत्र में पूर्व पक्ष की जो आशंका बताई गई उसका समाधान इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। सांख्यों को वेदांत सिद्धांत में असामंजस्य प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रलय काल में यदि आप वेदांत आपके वेदांत सिद्धांत के अनुसार शुद्ध निरवय सूक्ष्म चेतन ब्रह्म को जगत की प्रकृति मानेंगे और जगत विकार है कार्य है ब्रह्म का, प्रथम अध्याय ने ही बताया, तो प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो वेदांत समन्वय है ब्रह्म में उसे अपनाएंगे यदि तो जगत और ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रलय काल में कार्य का अपनी प्रकृति में विलय होता है, तो जगत अपने प्रकृति ब्रह्म में विलीन होगा, तो जगत में जो स्थिति काल में प्रतीयमान दोष है स्थौल्यादि, उन दोषों से जगत जिसमें विलीन हो रहा है उसे दूषित कर देगा। और वेदांति कहते हैं कि ब्रह्म नित्य शुद्ध है। ये जो औपनिषद दर्शन है ये समझ में नहीं आ रहा है, असमंजस है। और कहते हैं प्रलय काल में कार्य का जब प्रकृति के साथ अद्वितीय ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक होगा, अविभाग हो जाएगा, तो फिर कहते हैं प्रलय काल के बाद में फिर जब कल्पांतर का समय आता है तो भोक्ता भोग्य भोगोपकरण रूप से पुनः जगत प्रकट होता है। तो एक बार अद्वितीय ब्रह्म के साथ जगत का अविभाग हो गया प्रलय काल में तो फिर भोक्ता भोग्य भोगोपकरण रूपी विभाग से जगत को निष्पन्न करने वाला कोई न होने से पुनः विभागेन उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन कहते हैं पुनः यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, तो ये वेदांत दर्शन जो है उसमें ये द्वितीय असामंजस्य है, और तृतीय असामंजस्य भी उन्हें प्रतीत हुआ कि जब ब्रह्म से सभी भोक्ताओं का प्रलय काल में अविभाग होगा तो कार्य मात्र का प्रकृतिभूत ब्रह्म के साथ अविभाग होगा, तो जीवों के जन्म के निमित्तभूत कर्म, पूर्व प्रज्ञा और विद्या, इन ये भी तो कार्य विशेष होने से इनका भी ब्रह्म के साथ अविभाग होगा, विलय हो जाएगा। तो भोक्ताओं का फिर कल्पांतर में जन्म मानोगे, तो जो जन्म के निमित्त कर्मादि थे वे तो विलीन हो गए, तब भी जन्म मानोगे यदि, तो बिना निमित्त के ही भोक्ताओं का कल्पांतर में जन्म मानना पड़ रहा है। तो जैसे भोक्ताओं का बिना निमित्त के भी कल्पांतर में जन्म हो रहा है, तो फिर मुक्त हुए जो लोग हैं उनका भी जन्म का निमित्त होने पर न होने पर भी जन्म मान लिया जाए, ये प्रसंग आता है। ये दोनों प्रसंग आते हैं कब? जब कार्य का उसकी प्रकृति अद्वितीय ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मान लेते हैं प्रलय काल में, तो और ये दोनों अनिष्टापत्तियां हैं, मुक्त का जन्म मानना और प्रलय के बाद में कल्पांतर में भोक्ता भोग्य भोगोपकरण इस विभाग से जगत की उत्पत्ति की अनुपपत्ति, ये अनिष्टापत्ति है दोनों भी। ये दोनों अनिष्टापत्तियां टालने के लिए यदि प्रलय काल में वेदांती ये मान ले कि ब्रह्म से जगत का अविभाग नहीं रहता, विभाग ही रहता है, अविभाग नहीं होता है, तो फिर प्रलय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। स्थिति काल में भी जगत अलग है, अपने रूप से दिख रहा है, वैसा ही प्रलय काल में भी दिखेगा, तो फिर प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। ये भी सिद्धांतियों को इष्ट नहीं है, इसलिए कई एक असामंजस्य वेदांत दर्शन में है, ऐसा इस अधिकरण के पांचवें सूत्र से पूर्व पक्षियों ने कहा। अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र से न तो दृष्टांत भावात, इस सूत्र से वेद व्यास जी पूर्व पक्षियों को वेदांत दर्शन में प्रतीयमान जो असामंजस्य है उसका निराकरण कर रहे हैं। ये कहा कि वेदांत दर्शन में प्रलय काल में कार्य के तरह कारणभूत ब्रह्म के स्थौल्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग नहीं है, न तुकार था। क्यों? तो कहते दृष्टांत भावात, तो कई एक दृष्टांत हैं जो ये अर्थ पुष्ट करते हैं कि प्रकृति में विलियमान कार्य अपने दोषों से अपनी प्रकृति को दूषित नहीं करता। पहले परिणामवाद के दृष्टांत बताएं कि मिट्टी का कार्य शरावादी अपनी स्थिति काल में जिन महत दीर्घ मध्यम अणु रसवादी परिमाण से युक्त प्रतीत होता है, वह जब अपना अपनी प्रकृति मिट्टी में विलीन होता है तो कार्यों में प्रतीयमान जो महदादि परिमाण है उसे अपने प्रकृति को युक्त नहीं करता, उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं होता है। तो जैसे शरावादी के महदादी परिमाण शरावादी की प्रकृति मिट्टी से अन्वित नहीं हुए, ऐसे जगतगत स्थौल्यादि दोष भी प्रलय काल में जगत उसकी प्रकृति ब्रह्म में विलीन होगा तब भी ब्रह्म में नहीं जाएंगे। ऐसे रुचकादि का भी उदाहरण है। और ये कहा कि ब्रह्म को प्रतीति क्या नाम आपके प्रलय काल में कारण कार्य के दोषों से दूषित मानने का प्रसंग आएगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो पूर्व पक्षी के इस कथन में काल विशेष में कारणभूत ब्रह्म के कार्य के दोषों से दूषित होने का जो प्रसंग दिखाया जा रहा है प्रलय काल में, तो प्रलय काल ये विशेषण निरर्थक है, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में तो स्थिति काल में भी जगत का अपने कारणभूत ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक ही है। ये कह रहा है कि प्रलय काल में जगत जब ब्रह्म से अव्यतिरिक्त होगा तब ब्रह्म जगत के दोषों से दूषित होने की आपत्ति आएगी, ये तो तब कहा विशेषण सार्थक होता कि स्थिति काल में जगत को ब्रह्म से व्यतिरिक्त मानते, स्थिति काल में ब्रह्म से जगत का अव्यतिरेक वेदांत दर्शन स्वीकार न करता तो अपितो ये विशेषण सार्थक हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि स्थिति काल में भी जिस समय स्थौल्यादि दोषों से जगत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहित हो रहा है उस समय भी वह अपनी प्रकृति ब्रह्म से अव्यतिरिक्त ही है, तो उस समय भी तो स्थौल्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग आप बता सकते हैं, तो फिर अपितो ये विशेषण अनावश्यक है। तो ब्रह्म का स्थिति काल में भी ब्रह्म से जगत अव्यतिरिक्त ही है, स्थिति काल में उत्पत्ति काल में और लय काल में तीनों कालों में जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म से वह अव्यतिरिक्त ही है। इसे ज्ञापित करने वाले श्रुति वचन भी भाष्कर भगवान ने बताए आत्मैव इदं सर्वम् इत्यादि से, इन सब वचनों से ये निश्चित हुआ कि स्थिति काल में भी जगत का ब्रह्म से अव्यतिरेक है। अभेद ऐक्य, अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद ऐक्य एकत्व। अभेद तो समझते हैं ना, अभेद नहीं समझते है? हाँ, यानी अलग सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता जगत की स्थिति काल में भी नहीं है, यह है ब्रह्म की सत्ता से जगत की अलग सत्ता न होना, जगत का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक अभेद। तो स्थिति काल में ब्रह्म क्यों दूषित नहीं हो रहा है, यह आपके प्रति हमारा प्रश्न हो सकता है सिद्धांती सांख्यों को कह रहा है। तो इस प्रश्न का जो आप उत्तर दोगे वही उत्तर आपके प्रश्न का हो जाएगा। यह प्रतिबंधी उत्तर दिया और ये कहते हैं कि विवर्त कारणवाद के अनुसार मायावी और माया, तो जैसे माया से मायावी प्रभावित नहीं होता, ऐसे ईश्वर ब्रह्म भी जगत के दोषों से असंस्पृष्ट रहेगा, जगत के दोषों से प्रभावित नहीं होगा, गुण दोषों से, क्योंकि जगत ब्रह्म में अध्यस्त है और ब्रह्म अधिष्ठान है, अधिष्ठान के गुण दोषों अधिष्ठान अध्यस्त के गुण दोषों से प्रभावित नहीं हुआ करता। इसे समझाने के लिए यह दृष्टांत हुआ मायावी का। यदि मायावी के दृष्टांत को ये कहा जाए कि माया का प्रकृति ये मायावी नहीं है, इसलिए विषम दृष्टांत है दार्ष्टांत से, तो सम दृष्टांत बताया कि स्वप्न दृष्टा जैसे स्वप्न से असंस्पृष्ट रहता है, स्वप्नकालीन जो वस्तुएं हैं जगत है वह स्वप्न दृष्टा से युक्त नहीं होता, स्वप्न दृष्टा से अलग रहता है, स्वप्न दृष्टा उससे प्रभावित नहीं होता है। इसे समझाने के लिए यदि कोई फिर एक अवांतर शंका, इसी को दृढ़ करने के लिए एक अवांतर शंका यह की कि नहीं स्वप्न के समय तो स्वप्न दृष्टा स्वप्न के परिस्थितियों से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को प्रभावित देख लेता है, अनुभव करता है, इसलिए कैसे कहते हैं कि स्वप्न दृष्टा स्वप्न से अप्रभावित रहता है करके। तो इसका उत्तर ये दिया भाष्कर भगवान ने अंतिम वाक्य में कल जहां पाठ हुआ था कि प्रबोध संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात्। प्रबोध शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था, संप्रसाद शब्द का अर्थ है सुषुप्ति अवस्था। यदि स्वप्न परिस्थितियों का स्वप्न दृष्टा के साथ वस्तुतः संसर्ग होता तो स्वप्न में जिनका संसर्ग स्वप्न दृष्टा अपने साथ अनुभव कर रहा था उनसे युक्त, उनका वो संसर्ग वास्तविक होता स्वप्न दृष्टा के साथ, तो वास्तविक जो संबद्ध पदार्थ है, जुड़े हुए पदार्थ है, धर्म है, उन धर्मों को छोड़ करके स्वप्न दृष्टा सुसुप्ति और जागृत अवस्था से अन्वित न होता यदि वास्तविक होते तो। लेकिन स्वप्न दृष्टा का तो जागृत और स्वप्न के साथ अन्वय प्रतीत हो रहा है और स्वप्न वस्तुओं का जागृत और सुसुप्ति में व्यतिरेक प्रतीत हो रहा है, व्यतिरेक कहते हैं अभाव को, व्यभिचार को। स्वप्न दृष्टा का इन अवस्थाओं में अन्वय और स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न में जिन वस्तुओं का संबंध प्रतीत हो रहा था उन वस्तुओं का या स्वप्न वस्तुओं के संसर्ग का जो जागृत और स्वप्न में व्यभिचार है, ये बताता है कि स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न वस्तुओं का वास्तविक संसर्ग नहीं हुआ। यदि वास्तविक संसर्ग होता तो इन अवस्थाओं में भी वह स्वप्न दृष्टा के साथ चला आता। इसे बताने के लिए ये वाक्य है प्रबोध संप्रसादयो हो अन अन्वागतत्वात्। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि जागृत सुसुप्तियो हो स्वप्नेन आत्मनो अस्पर्शात्, प्रबोध संप्रसादयो हो अनन्वागतत्वात्। इस वाक्य का अर्थ है कि जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न के साथ आत्मा का स्पर्श यानी संबंध संसर्ग न होने से तत्काले भी यानी स्वप्न काले भी अस्पर्श स्वप्न के साथ यानी स्वप्न वस्तुओं के साथ आत्मा का अस्पर्श ही है। स्पर्श शब्द का अर्थ है संसर्ग, अस्पर्श का अर्थ है संसर्ग अभाव। तो माना जाएगा कि स्वप्न काल में भी स्वप्न पदार्थों का आत्मा के साथ वस्तु संबंध प्रतीत मात्र हुआ लेकिन वास्तविक संबंध नहीं हुआ। तो ये हुआ विवर्तवाद का दृष्टांत। अब दार्ष्टांत बता रहे हैं, यदि अज्ञस्य जीवस्य अवस्थाभिः असंसर्गः तदा सर्वज्ञस्य किं वाच्यम् इति दार्ष्टान्तिकम् आह एवमिति। ते कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव का भी वस्तुतः अवस्थाओं के साथ संसर्ग नहीं है, तो क्या कहा जाए कि अज्ञान से भी रहित, अज्ञान ने कभी वस्तुतः संसर्ग जिस अधिष्ठान के साथ किया ही नहीं, ऐसे अधिष्ठान भूत परमात्मा का इन अवस्थाओं के साथ संसर्ग होगा ही नहीं, अध्यस्त वस्तुओं से परमात्मा अप्रभावित ही रहेगा, अस्पृष्ट ही रहेगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार ये कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है दार्ष्टान्त। एवं अवस्थात्रय साक्षी ये को अव्यभिचारी अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। अवस्था तीनों अवस्थाएं तो आपस में व्यभिचारी है, मतलब जागृत के समय स्वप्न सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति के समय जागृत स्वप्न नहीं, स्वप्न के समय जागृत सुसुप्ति नहीं, तो इन अवस्थाओं का आपस में व्यभिचार है, इसलिए अवस्थात्रय का विशेषण है व्यभिचारिणा अवस्थात्रयेण। और अव्यभिचारी है इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, ये तीनों अवस्थाएं हैं भोग्य और ये तीनों अवस्थाएं जिनका भोग्य है, ऐसे जो भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञ इनको भी इन अवस्था शब्द से ले लेना साथ में अवस्था के साथ, तो भोक्ता भोग्य और भोग्य जो तीनों अवस्था है और भोक्ता भी जो तीन अलग अलग अवस्था के तीन भोक्ता, इनका वस्तुतः इन भोक्ताओं के साथ भी जब संसर्ग नहीं है, जबकि ये तीनों एक ही है ना, खाली अवस्था भोग्य अवस्थाएं के अवस्थाओं के बदलने से एक के ही तीन नाम हुए हैं। सुख स्वप्न भोक्ता बनता है तो वही स्वप्न का दृष्टा बन गया, तो तेजस वही जागृत का दृष्टा है तो विश्व, और वही सुसुप्ति का अनुभव करता है तो प्राज्ञ, एक ही व्यक्ति का व्यक्ति है वो। तो उसके साथ भी जो अज्ञानी है इन तीनों व्यभिचारी अवस्थाओं का संसर्ग सिद्ध नहीं हो रहा है, जबकि ये भोगता है और इनसे भी ऊपर है, इन भोक्ताओं को भी उनके भोग्य अवस्थाओं के साथ दृश्य के रूप में देखने वाला साक्षी, वो जो साक्षी है वो एक है और उसका कहीं व्यभिचार नहीं है, तीनों अवस्थाओं का वो दृष्टा ही है, तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं के साथ तीनों अवस्थाओं को देखने वाला जो साक्षी है वो इन, ये नियम होता है कि दृश्य दृष्टा से अलग हुआ करता है, दृश्य के गुण धर्मों से दृष्टा प्रभावित नहीं हुआ करता। मकान के रंग आकार प्रकार को देखने वाला व्यक्ति अपने आप को मकान के रंग तथा आकार प्रकार से युक्त नहीं मानता, नहीं समझता। तो ऐसे अवस्थात्रय का साक्षी जो एक आत्मा है वह अव्यभिचारी है और वह इन तीनों अवस्थाओं से संस्पृष्ट नहीं होगा, इसलिए अवस्थात्रयेन व्यभिचारिना न संस्पृश्यते। एक अव्यभिचारी अवस्थात्रय साक्षी, क्योंकि ये तीनों उसकी दृश्या है। तो मकान का दृष्टा जैसे मकान के धर्मों से अपने आप को युक्त नहीं समझता। कहाँ? हाँ हाँ, भोक्ता है, साक्षी उनका भी साक्षी है। साक्षी के नाम नहीं है ये, हाँ ठीक है। एक आत्मा के ही अलग अलग तीन अवस्थाओं के भोग्य के बदलने से तीन नाम आ गए, ये कहा। हाँ हाँ, तो ये कहा कि एवं अवस्थात्रय साक्षी एको अव्यभिचारी अवस्थात्रयेन व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। आगे कहते हैं कि माया मात्रम हेतत्, कहते यह तो माया मात्र है, का मतलब कल्पना मात्र है। क्या? तो कहते ये जो अवस्थात्रय है, ये तत् शब्द से ग्राह्य अर्थ को ही यत इत्यादि से बता रहे भाष्कर भगवान कि यत परमात्मनो अवस्थात्रयात्मना अवभासनम, अवस्थात्रय के रूप से परमात्मा का भासना यह माया मात्र है, यानी कल्पना मात्र है। रस्सी का उदाहरण दे रहे हैं कि रज्वा इव सर्पादि भावेन, जैसे रस्सी का सर्प रूप से, दंड रूप से, भूरेखा रूप से, माला रूप से भासना कल्पना मात्र है, माया मात्र है। ऐसे ही अवस्थात्रय शब्द से चाहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था लीजिए, या जगत की उत्पत्ति काल, उत्पत्ति अवस्था, स्थिति अवस्था और प्रलय अवस्था लीजिए, ये अवस्थात्रय शब्द में टीकाकार ही कहते हैं। यहाँ तो पहले जिन तीन अवस्थाओं की चर्चा हुई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उनको भी आप अवस्थात्रय शब्द से यहाँ ले सकते हैं, अथवा यदवा करके टीकाकार कहते हैं कि यद्वा जगत जन्म स्थिति लयाः ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्। यह अवस्थात्रयात्मना अवभाषनम्, यहां पर जो अवस्थात्रय शब्द है वहां से उस अवस्थात्रय शब्द से आप पूर्व में जो बताई हुई तीनों अवस्था हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति उनको समझो। यद्वा का अर्थ है अथवा, ये जगत का जन्म, जगत की स्थिति, जगत का लय, ये जो तीन अवस्थाएं हैं इन तीन अवस्थाओं को अवस्थात्रय शब्द से ग्रहण कर लो। और अवस्थात्रय अवभाषनम का अर्थ हुआ जगत के जन्म के रूप से यानी उत्पत्ति अवस्था के रूप से भासना, स्थिति के रूप में भासना, लय के रूप में भासना, ये जो है माया मात्र है। तो माया मात्रम ही एतत् क्या कहते परमात्मनः अवस्थात्रयात्मना अवभासनम्। जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत के लय के रूप में अवभासन यानी एक परमात्मा में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का भासना प्रतीत होना, यह रस्सी में सर्पादि के प्रतीति के तरह कल्पना मात्र है। अत्रोक्तम इसका अवतरण है टीका में, तद असंगित्वे वृद्ध सम्मतिम आह अत्रोक्तम इति। अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु से असंबद्ध रहता है, उसका संसर्ग नहीं होता अध्यस्त वस्तु के साथ। इस अर्थ को समझाने के लिए, इस अर्थ को संपुष्ट करने के लिए भाष्यकार भगवान अपने से पूर्वाचार्यों की, वृद्धों की, अपने दादा गुरु की सम्मति बताते हैं। भाष्यकार भगवान के दादा गुरु हैं गौड़पादाचार्य जी। गौड़पादाचार्य जी की मांडुक्य कारिका यहां प्रमाण के रूप से बता रहा है कि आत्मा का अध्यस्त रूप से भासने वाले अवस्थात्रय के साथ वस्तुतः संसर्ग नहीं है। इस अर्थ को समझाने के लिए भाष्कर भगवान ने पहले समझा अपने शब्दों से, और हमने जो कहा है यही हमारे गुरु लोग भी कहते हैं, गुरु लोगों ने ही ऐसा कहा है। तो इससे जो है वृद्धों की सम्मति, शिष्ट सम्मति प्राप्त हो जाती है, तो प्रामाणिक अर्थ सिद्ध हो जाता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये कहते हैं अत्रोक्तम, अत्रोक्तम के अवतरण में लिखा कि तद असंगित्वे, इसमें तद शब्द का अर्थ है अवस्थात्रय, तो अवस्थात्रय असंगित्वे परमात्मनः अवस्थात्रय असंगित्वे वृद्ध सम्मतिम आह, ये अर्थ निकलेगा। अत्रोक्तम वेदांतार्थ संप्रदाय विद्भिः आचार्यैः, वेदांत अर्थ के संप्रदाय को अच्छी तरह से जानने वाले जो आचार्य हैं गौड़पादाचार्य जी, उन्होंने यही कहा है कि अवस्थात्रय से असंस्पृष्ट आत्मा है। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम निद्र मस्वप्न मद्वैतम बुध्यते तदा इति। तो इस कारिका में ये कहा कि अवस्थात्रय कल्पित है, जैसे कहा ना पहले कि माया मात्रम ये तत्, अवस्थात्रय के रूप से भाषित होना परमात्मा का ये माया मात्र है। इस अर्थ को गौड़पादाचार्य जी ने इन शब्दों से कहा है कि एक अनादि माया है, अविद्या कहो, माया कहो, अज्ञान कहो, और वही एक सुसुप्ति के तरह, सुसुप्ति है, अज्ञान निद्रा है, और उसमें सोया है जीव। तो अनादि माया सुप्तो जीव, और यदा प्रबुद्ध्यते, जब जग जाता है, का मतलब अनादि माया रूपी जो नींद है उसे त्याग देता है। जगा हुआ जो व्यक्ति है वह निद्रा को त्याग देता है, निद्रा नहीं रहती। तो फिर क्या होता है? तो कहते तदा, तो यदा और तदा इन दोनों शब्दों का पौर्वापर्य रूप अर्थ नहीं लेना कि पहले जगेगा का मतलब अविद्या को छोड़ेगा, माया रूपी निद्रा को, और फिर जानेगा। ये योग पद्य है, इनमें उसी समय ऐसा लेना कि अजम, ये अद्वैतम के विशेषण है। अद्वैत कैसा है? अज है, यानी उत्पत्ति स्थिति और लय, ये जो जगत की अवस्था है ये माइक है, मतलब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक क्या है फिर? तो मांडू के कारिका में कहा कि अजाति, अजाति का अर्थ है अजन्म, अजातवाद। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय ये तीनों अवस्थाएं माया मात्र है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो फिर वास्तविक क्या है? उत्पत्ति वास्तविक नहीं है, तो अजत्व वास्तविक है। तो और वो द्वैत भी वहां नहीं है, तो अद्वैतम, अजम अद्वैतम, जो अजन्मा जन्म रूपी विकार से रहित तो है, वो अद्वैत है, वह है। और वहां वो अनिद्रा है और अस्वप्न है। तो निद्रा से कारण उपाधि, कारण उपाधि से रहित है, और स्वप्न शब्द से कार्य उपाधि, दो कार्य अवस्था, जागृत और स्वप्न दोनों को लीजिए। तो इन दोनों उपाधि से रहित है, कार्य उपाधि से। ऐसा जो अज अद्वैत है वह बुद्ध्यते तदा, यानी उसी समय अनुभव में आता है। ये इन दोनों में योग पद्य है। जैसे ही अपने अधिष्ठान स्वरूप का अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में अनुभव करता है, तो उसी समय ये अनुभव होता है कि अभी तक जिन वस्तुओं के साथ मैं अपने आप को संबद्ध अनुभव कर रहा था, उन वस्तुओं ने तो कभी मुझे छुआ ही नहीं। स्पर्श योग की अनुभूति होती है, मांडुक्य कारिका का जो स्पर्श योग है, तो उस स्पर्श योग की चर्चा हो रही है। तो अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धेते तदा, ये कारिका यहां पर दे करके भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अध्यस्त ये अवस्थाएं हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति उत्पत्त्यादि कल्पित है, और उन कल्पितों का, कल्पित उत्पत्त्यादियों का वास्तविक अधिष्ठान के साथ संसर्ग होगा ही नहीं, वह असंस्पृष्ट ही है। इसलिए अध्यस्त जो जगत है उसके जो स्थौल्यादि दोष हैं, वो दोष कभी जगत के अधिष्ठान को छू नहीं पाएंगे, स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो तीनों कालों में शुद्ध है, नित्य शुद्ध है। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रलय काल में अशुद्ध होगा। थोड़ी टीका है। यदा तत्त्वमसि इति उपदेश काले प्रबुद्धते। उत्तम अधिकारी तत्त्वमसि इस महावाक्य के उपदेश समय में, महावाक्य के द्वारा लक्षित अधिष्ठान स्वरूप का अनुभव करता है आत्मरूप से। तो ये कह रहे हैं कि यदा बुध्यते, तो क्या हो जाता है फिर? तो कहते माया निद्राम त्यजति, प्रबुध्यते का अर्थ कर रहा है। तो माया रूपी निद्रा को छोड़ देता है, यानी अध्यस्त वस्तुओं से संसर्ग रहित होता है, अपने आप को अनुभव करता है। तदा जन्म लय स्थिति अवस्था शून्यम, ये अजम अनिद्रम और अस्वप्नम, इन शब्दों से, अजम शब्द से जन्म अवस्था से रहित तत्व को बताया गया, अनिद्रम शब्द से लय अवस्था से रहित, और अस्वप्नम शब्द से स्थिति अवस्था से रहित। तो जन्म लय स्थिति अवस्था शून्यम, ये अर्थ किया टीका में टीकाकार ने उन तीन विशेषणों का, अजम अनिद्रम अस्वप्नम। ऐसा जो अद्वैत है, आज है का मतलब जन्म रहित अवस्था वाला है, जन्म अवस्था से रहित है, और अनिद्र है का मतलब लय अवस्था से रहित है, और अस्वप्न है का अर्थ स्थिति अवस्था से रहित है। अवस्था शून्यम अद्वैतम, वो है ईश्वरम आत्मत्वेन अनुभवती। उस समय इस जीव को यानी आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ तो अनुभवति, यानी वो स्वयं ही स्फुरन इस प्रकार का होता है, वो ईश्वर। जन्म लय और स्थिति अवस्थात्रय शून्य अद्वैत शब्दित परमात्मा आत्मरूप से स्फुरित होता है, अनुभवति तो कहना पड़ता है, जैसे आदित्य आत्मानं प्रकाशते ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन वो स्वयं ही भासता रहता प्रकाश स्वरूप होने से। का मतलब आभानापादक आवरण निवृत्त तो हो गया, वह वृत्ति भी चली गई, तो वो तो स्वयं प्रकाश है, भांत है, वो भासता रहता आत्मरूप से। अब फलितम आह तत्र इति, तत्र इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, कि भाष्यकार भगवान फलितार्थ कथन कर रहे हैं। दृश्यते तु दृष्टांत भावात, इस सूत्र की व्याख्या यहां तक कर दी। अब इस व्याख्या से जो फलितार्थ निकला उसे कह रहे हैं कि तत्र यद उक्तम अपितौ कारणस्यापि कार्यस्य इव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इति, यानी इति यद उक्तम पूर्व पक्षिणा, ये तत् अयुक्तम, यह युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति विरुद्ध है। तो पूर्व पक्षी ने तत्र यानी पूर्व सूत्र में, इस अधिकरण के पांचवें सूत्र में तत्र शब्द से लीजिए, पूर्व पक्ष के मत को बताने वाला जो सूत्र, उस सूत्र में पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि प्रलय काल में कारण रूप ब्रह्म भी उसके कार्य रूप जगत के स्थौल्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग है, ये कथन पूर्व पक्षी का युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है का अर्थ। यहां जो युक्तियां बताई, युक्ति के लिए दृष्टांत की जरूरत हो, दृष्टांत ही बता रहे हैं घटादि के मृत घटादि के दृष्टांत, स्वर्ण रुचकादि के दृष्टांत लो, या स्वप्न तथा स्वप्न दृष्टा का दृष्टांत लो, रजु सर्पादि का दृष्टांत लो। इन सब दृष्टांतों से युक्त युक्तियों से तो ये निश्चित होता है कि प्रकृति में विलियमान विकार प्रकृति को अपने दोषों से दूषित नहीं करता। अब आपके मत में तो कोई दृष्टांत है नहीं ऐसा, कोई दृष्टांत बता देते कि यह प्रकृति है और उसमें विलियमान उसका कार्य उसे अपने दोषों से दूषित कर रहा है, ऐसा कोई दृष्टांत? जो पानी का दृष्टांत दिया नमक पानी का, हो तो प्रकृति विकृति भाव वाला है नहीं, ये फलितार्थ यहां पर कथन किया कि अपितो कारणस्यापि कार्यस्यैव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तम्। ये तत् अयुक्तम्, पूर्व पक्ष का यह कथन युक्ति विरुद्ध है। वो जो पूर्व पक्षी का सूत्र था अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इसमें कहीं एक असामंजस्य पूर्व पक्षी ने वेदांत दर्शन में बताए थे, उसमें से एक सामंजस्य का अभी निराकरण हुआ। अभी तीन असामंजस्य अवशिष्ट है, चार असामंजस्य बताए थे, अब उन बाकी अवशिष्ट तीन असामंजस्यों का अनुवाद करके भाष्यकार भगवान उनका भी निराकरण कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी को जो जो असामंजस्य वेदांत दर्शन में दिख रहा था वह पूर्व पक्ष की ना समझ है, अविवेक है, अविवेक के कारण पूर्व पक्षी को वेदांत दर्शन में असामंजस्य प्रतीत हो रहा है। यत् पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है, द्वितीयम असामंजस्यम अनुद्य तेन एव सूत्रेण परिहरति यत् पुनः इति। तो द्वितीय असामंजस्य का अनुवाद करके पूर्व पांचवे इस अधिकरण के पांचवे सूत्र में पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया जो द्वितीय असामंजस्य है वेदांत दर्शन में, उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान परिहार कर रहे हैं, और वो इसी सूत्र को आधार बना करके, जिस सूत्र के आधार पर प्रथम असामंजस्य का परिहार हुआ उसी सूत्र को आधार बना करके भाष्कर भगवान द्वितीय असामंजस्य का भी परिहार कर रहे हैं। तो ये है कि यत् पुनर एतत् उक्तम् समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते हे पुनर विभागेन उत्पत्तौ नियम कारणम् न उपपद्यते इति। पूर्व पक्षी ने द्वितीय असामंजस्य बताते हुए ये कहा था, उसका यह अनुवाद है इति तक कि समस्तस्य विभागस्य, विभाग है कार्य, तो समस्त कार्य का जब अपने प्रकृतिभूत ब्रह्म के साथ अविभाग होगा, अव्यतिरेक होगा, तो अव्यतिरेक प्राप्त होने से प्रलय के बाद में जब सृष्टि होगी तो कहते पुनः विभागेन उत्पत्तो नियम कारणम न उपपद्यते। ब्रह्म से एकीभूत हुए जगत का पुनः भोक्ता भोग्य भोगोपकरण इस विभाग से निष्पादन का कोई कारण न होने से निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले वेदांत दर्शन में दूसरा असामंजस्य बताया था, उसके विषय में ये कहना है, कहते अयम अपि अदोष। तो ये द्वितीय असामंजस्य भी सिद्धांत में नहीं है। अयम अपि अदोष, तो ये जो सूत्र है इस अधिकरण का, छठवां सूत्र पाद का नौवां सूत्र, इसी को आधार बना रहे, इसी का प्रकारांतर से अर्थ कर रहे हैं आप। न तु दृष्टांत भावात, इसमें न का अर्थ कर दिया पहले असामंजस्य का परिहार करते समय, तो तू को अवधारण अर्थ में मान करके तू का अन्वय न के साथ किया था। अभी तू अवधारण अर्थक ही है लेकिन उसका अन्वय दृष्टांत भावात के साथ है, न के साथ नहीं, दृष्टांत भावाद एव, तू है अवधारण अर्थ में ही लेकिन उसका अन्वय उधर, और अपि शब्द को ऊपर से जोड़ दिया है। अयम अपि, ये अपि शब्द प्रथम असामंजस्य का अभाव बता रहा है, दृष्टांत के लिए है। जैसे प्रथम असामंजस्य वेदांत दर्शन में नहीं है, ये अपि शब्द दृष्टांत के रूप में, ऐसे यह भी का मतलब द्वितीय असामंजस्य भी वेदांत दर्शन में नहीं है। अदोष का अर्थ है दोष से लेना है, असामंजस्य द्वितीय असामंजस्य नहीं है, द्वितीय असामंजस्य भी, द्वितीय असामंजस्य भी कोई दोष नहीं है। क्यों? तो कहते दृष्टांत भावात, कहते यहां पर भी दृष्टांत विद्यमान है, ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के बाद भी प्रलय में पुनः विभागेन उत्पत्ति के लिए दृष्टांत विद्यमान है, सुसुप्ति का, समाधि का, ये सब दृष्टांत है, वो बता रहे हैं। दृष्टांत भावात की ही व्याख्या है कि यथा ही सुसुप्ति समाध्यादौ अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तौ मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात् पूर्ववत् पुनः प्रबोधे विभागो भवति एवं इहापि भविष्यति। तो ये कह रहे हैं कि जैसे सुसुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था आदि शब्द से मूर्छा को लीजिए, इन अवस्थाओं में भी, इन अवस्थाओं के होने पर भी, इन अवस्थाओं में तो क्या होता है कि स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तो, ये सब स्वाभाविक अवस्था और यानी स्वभावत ही अविभाग होता है। तो मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात् पूर्ववत् पुनः प्रबोधे विभागो भवति। तो इन अवस्थाओं में जो सुसुप्ति अवस्था है, समाधि अवस्था है, मूर्छा अवस्था है, मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, सुसुप्ति में मिथ्या अज्ञान का अपोदन नहीं हुआ है, निराकरण नहीं हुआ है, वो विद्यमान है, निवृत्ति नहीं है, अज्ञान रहता है ना सुसुप्ति में। ऐसे समाधि में भी भाष्कर भगवान कह रहे हैं वहां भी मिथ्या अज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, मिथ्या अज्ञान समाधि में भी रहता है, ज्ञान की निवृत्ति तो, क्या नाम, अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है। जब तक तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अज्ञान रहेगा, भले ही समाधि लग जाए। सुसुप्ति में भी अज्ञान है, समाधि में भी अज्ञान है, लेकिन दोनों अवस्थाओं के अज्ञान में, अज्ञान की एक जैसी अवस्था नहीं है। सुषुप्ति का अज्ञान तमः प्रधान है, समाधि का अज्ञान सत्व प्रधान है, सात्विक है। वहां साधना से साधक ने अपने अंतकरण की राजस तामस जो वृत्तियां थी उन्हें निकाला है, राजस तामस संस्कारों को, लय नहीं है न वहां। लेकिन स्वरूप विषयक अज्ञान भी निवृत्त हुआ हो ऐसा भी नहीं है, तो वो अज्ञान है सात्विक अज्ञान। समाधि में जो ज्ञान होता है इसे परोक्ष ज्ञान कहा जाए या अपरोक्ष कहा जाए? समाधि में तो समाधि एक मन की समाहित अवस्था है, समाहित अवस्था है, मन उस समय अपने ध्येय में समाहित है ना। तो वहां पर ज्ञान की अनुभूति है कि नहीं है? तो प्रतीति होगी, अनुभूति यानी जैसे इस समय भी कोई ना कोई अनुभूति होती है ना, प्रतीति होती है। और वेदांत के अनुसार साधना करते करते मन समाहित हुआ है निधिध्यासन से, तो निधिध्यासन में तो क्या होगा, अंतकरण की जो अहम वृत्ति होगी वह वेदांत वेद्य जो तत्व है उसी को आलंबन बना करके रहेगी, किसी अनात्म वस्तु को आलंबन नहीं बनाएगी। यही तो निधि ध्यासन में किया जाता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं कहलाती। ज्ञान तो होता है प्रमाण से, प्रमात्मक ज्ञान। और ये निधि ध्यासन में जो वृत्ति बनी है वह साधक के अपने प्रयत्न से बनी है ना, ज्ञान के निकटवर्ती है वो, लेकिन प्रमा नहीं है। हाँ हाँ, वो प्रयत्न से लाई हुई अवस्था है। समाधि प्रयत्न से होती है, परिपक्व निधि ध्यासन हुआ तो वेदांत के अनुसार वो समाधि हो गई, समाहित अवस्था हो गई। लेकिन वहां पर भी अभी अज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान है सात्विक सत्व प्रधान अविद्या है। सत्वगुण भी तो अज्ञान ही है, अज्ञान ही का तो अंश है ना सत्वगुण में, गुण यानी त्रिगुणात्मक है अज्ञान प्रकृति। तो वहां पर भी मिथ्या अज्ञान के रहने से अनपोदी तत्वात का अर्थ है निवृत्त नहीं हुआ। वेदांत के अनुसार अज्ञान की निवृत्ति तो, सर्वथा निवृत्ति तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से होगी। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से आभानापादक आवरण निवृत्त हो जा तो माना जाएगा मिथ्या अज्ञान अपोदित हो गया। अज्ञान का निवर्तक साक्षात्कार होता है, प्रमा होती है ये लेकिन ये अवस्था जो है इन बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। इससे शुभ संस्कार बनते हैं, साक्षात्कार के बाधक विपरीत भावना का विरोधी शुभ संस्कार की जनक ये समाधि अवस्था है। लेकिन वहां अज्ञान है, इतना मात्र भाष्य की इन शब्दों से निकल रहा है कि सुसुप्ति समाध्यादो अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तो। वहां अविभाग हुआ, अद्वैत हुआ, लेकिन कहते मिथ्या अज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, मिथ्या अज्ञान विद्यमान होने से जब सुसुप्ति से जागृत में आ जाता है तो जैसा सुसुप्ति में जाने से पहले विभाग था वैसा ही सुसुप्ति से आने के बाद विभाग प्रतीत होता है। जैसे समाहित होने से पहले विभाग था वैसा ही विभाग समाधि से उत्थित होने के बाद प्रतीत होता है। तो ये दृष्टांत है कि नहीं अज्ञान तथा समाधि का? वहां अविभाग मिथ्या अज्ञान के रहते हुए भी अविभाग था, कार्य अवस्था नहीं थी। हाँ हाँ, वो सब होता है। तो ये मिथ्या अच्छा तो कल चर्चा करते इस पर।